أيها المؤمنون عباد الله أيها الإسلام وجه الله سبحانه وتعالى لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان كلا جامو linapokuwa limekamilika lazima litapatwa na mapungufu. Kila jambo ambalo limekamilika, wewe ni mwanadamu umekamilika, bikulli shay umekamilika kimaumbile ya kibinadamu kwenye kila nyanja, lakini ukamilifu wako huo lazima utapatwa siku moja na mapungufu. Fala yugharru bi tibil aish insan, asidanganyike na uzuri wa maisha mwanadamu. Kitendo cha mwezi wa Ramadhani, mwezi huu wa Ramadhani ni ibratun lana, haya ni mazingatio kwetu sisi Waislamu. Ayuha almuslimun, hal ta'tabiruna ma yaf'alu rabbukum, hal ta'tabiruna ma yaf'alu rabbukum, hivi je mnayazingatia yale yote anayofanya mula wenu? Mnayazingatia kwa matendo ambayo Allah tabarak wa taala anayafanya, je nyinyi mnayazingatia? Wa hal ta'tabiruna annakum ila rabbikum sa'irun, je mnazingatia ya kwamba nyinyi kwa mula wenu mnaelekea? Mnazingatia hilo kwamba ishi unavyoishi, kaa katika huu ulimwengu, jidadavue, jifanye uko bize na maisha yako kuipamba dunia, unafanya muharramat, unafanya mambo ya bid'a, unafanya mambo ya uzushi, unafanya mambo ya haram, unafanya mambo yasiyomridhisha Allah tabarak wa taala. Hivi unafahamu, je unazingatia kwamba wewe iko siku wewe utaelekea kwa mula wako tabarak wa taala? Wa hal ta'tabiruna annakum ila maulakum mulaqun, je mnazingatia kwamba nyinyi kwa mula wenu mtakwenda kukutana naye? Mazingatio yako mengi, lakini yale mazingatio yanamhusu Allah tabarak wa taala. Je, mnayazingatia ukweli wa kuyazingatia matendo anayoyafanya Allah tabarak wa taala? Kila siku jua linaamka mashariki, linachomoza mashariki, linazama magharibi. Ulikuwa ni asubuhi, unakuwa ni usiku. Alikuwa ni mtoto, sasa ni kijana mzee. Alikuwa ni fakiri, alikuwa ni maskini, sasa akawa na uwezo, amekuwa ni tajiri. Alikuwa ni tajiri, amekuwa maskini, amekuwa ni fakiri. Hal ta'tabirun bima yaf'alu rabbukum, je mnayazingatia anayoyafanya mula wenu? Mlikuwa na siku ya mwanzo tu katika mwezi wa Ramadhani, yaumul awwal, mnahesabu kabisa kwamba leo hii ni siku ya mwanzo ya mwezi wa Ramadhani. Famadha takuluna liyawm, leo mwasema mna siku ngapi? Kul bifadhlikum, semeni kabisa kwa fadhila za mula wenu aliwakupeni, leo hii mna siku za ngapi? 20 na kitu. Mnazingatia yale ambayo mula wenu anayofanya, au mnakwenda kal an'am, kama vile wanyama? Wala tataghayyarun, wala hambadiliki, na mnayaona taqallubu al-ayyam wal-layali wan-nahar, mnaona mabadiliko ya usiku, ya mchana, ya asubuhi, umelala, umeamka. Hal ta'tabiru, je unalizingatia hilo, au unaenda kama mnyama tu basi, masiku yanakwenda na unaenda, na wala haukumbuki kwamba yawman min al-ayyam sawfa talqa rabbak, na wala hauzingatii kwamba kuna siku utakwenda kusimamishwa kwa Mola wako tabarak wa taala. Na kila siku inaposogea mbele, kila siku inaposogea mbele, maana yake inakukaribisha kwa Allah tabarak wa taala kurba. Kila siku unapoenda kwa Allah subhanahu wa taala, leo Ijumaa, kesho Jumamosi, Jumapili, inakwenda hivyo hivyo, hizi siku zinaposogea mbele hivi zinakukurubisha kwa Allah tabarak wa taala. Na wewe umeghafilika, ghafil, naim, umesinzia kabisa. Yule msomi hashughuliki na kufanyia amali yale aliyosoma, aliyesoma dini, aliyefanya kheri za duniani, anayefahamu kheri za duniani hazishughuliki kamwe. Na yule muislamu anajinasibisha kama ni muislamu, hafahamu kama hiyo ni dhima, hiyo ni dhima imefungwa kwenye shingo lake, kwamba huo uislamu mbele ya Allah tabaraka wa taala ni neema, ni neema aliyokuruzuku Allah tabaraka wa taala. Atakuja kukuuliza kwa neema hiyo. Ghafil, naim, umesinzia, haujifahamu kabisa, Waona maisha yanakwenda, umepata pesa leo, leo umekosa, umefunguliwa mtaji huu, mambo yamekwenda yamekuwa mazuri, wafurahi, waona raha kabisa. Umeghafilika, anta ghafil, wewe umeghafilika, liannaka lam tadhkur rabbak, kwa sababu wewe haujamkumbuka Mola wako. Ndugu zangu, wa hal tadhunnuna annakum mukhalladun, je, hivi nyinyi mnadhania kama mtaishi milele humu? Mnadhania ya kwamba nyinyi mtaishi milele kwenye huu ulimwengu? Zingatia hilo peke yake, kwamba kama wewe sio mtu ambaye ni min khalili rahman, si katika vipenzi vya Allah tabaraka wa taala. Manake khalilur rahman ni Ibrahim, wa khalilur rahman ni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio vipenzi, amewapa cheo cha khulla, kwamba hawa ni vipenzi wakubwa wa Allah tabarak wa taala, wamekufa. Wewe sasa ambaye sio min khalilir rahman, wa kawaida muslim, hawa wamekufa, wewe utabakia katika huu ulimwengu? Utaishi katika huu ulimwengu? Mbona maisha yako yanafanana na maisha wanaoishi milele? Maisha yako na mzunguruko wako wa maisha, mbona yanaonesha ni kana kwamba wewe utaishi milele? Hayaoneshi kama ni mtu ambaye wataraji siku moja utakwenda kufukiwa katika tani la mchanga. Hauoneshi kabisa. Yanasema maneno kula yaum, yanaambiwa maneno kula yaum, yanabainishwa mambo kila siku, wasikie mambo ya kheri mangapi wewe, lakini kubadilika haubadiliki. Mwezi wa Ramadhani kama huu, hii ni ibratun lana, ni mazingatio kwetu sisi. Ilikuwa ni siku moja, leo hii ni siku 23. Leo hii siku 23, haya masiku mengine yote yamekwenda wapi? Nimefanya nini kwa Mola wangu? Waislamu hawakumbuki tena, ghafilun, naimun, wamesinzia, wamelala. Kwa hiyo sisi, je, kuna mtu anadhania kwamba ataishi milele? La mautan wala nushuran wala hisaban, kwamba wewe hautokufa, hautofufuliwa, hautohesabiwa, waishi tu, wewe waishi kwa raha raha. Aiqidhu anfusakum min ghaflatikum ayuha almuslimun, ziamsheni nafsi zenu katika ghafla tuliyokuwa nayo, ziamsheni nafsi zenu kwenye mrindimo wa usingizi tuliokuwa nao, ziamsheni nafsi zenu katika mambo ya kheri. Aliyekuwa mvivu wa ibada aache uvivu, aliyekuwa mvivu wa kujifunza dini aache uvivu huo, aliyekuwa mvivu wa kuhifadhi Qur'an, kitabu cha Allah, auache huo uvivu. Aiqid nafsak, uamshe, iamshe nafsi yako. Kwa nini ujionee huruma wewe? Kwa nini haujionee huruma kwamba wewe umekaa katika dhima? Siku yoyote hapa hatuijui ni lini, ni asubuhi au mchana, tutakusikia kwamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, na unakwenda kwa Mola wako. Anta ghafil, umeghafilika. Sampuli ya wanawake wa mjini wote unawajua, sampuli ya matusi yote, matusi ambayo yanatokana na watu yote umeshayatoa katika ulimi wako. Sampuli ya namima, kuwasengenya watu, kueneza fitna, sampuli zote hizi wewe hazikutoki katika moyo wako na mdomo wako, na unaondoka katika huu ulimwengu unakwenda kwa Mola wako ukiwa na jabali kama hili. Iamsha nafsi yako, wa khudhu al-ibrata bisawabiqi al-ayyam, na uchukue mazingatio kwa yaliyotangulia katika masiku. Chukua mazingatio haya masiku yaliyopita huku, yaliyomalizika haya, kwako ndio liwe fundisho kubwa, kama kilichobakia kwangu ni kitu kidogo sana. Almuslimuna alawwalun, waislamu waliotangulia mwanzo huko walikuwa hawapotezi lahadha, hawapotezi chembe, nukta ndogo tu hivi ya kheri, isipokuwa wanaikimilia. Mambo ya kheri mangapi waislamu wanaambiwa, lakini wamesinzia, wametulia baridi kabisa, kana kwamba sheria ilipokuja ilikuwa haiwahusu wao. Hii ni ishara ya wazi kwamba waislamu tumeghafilika, tumejisahau. Nasi tunafahamu kabisa ya kwamba ila rabbina, sisi tunaelekea kwa Mola wetu tabarak wa taala, khaliqu samawati wal ardh, aliyeumba mbingu na ardhi, sote tunaelekea kwake yeye, na hakuna makutano mazito kama makutano ya kutana na Mola wetu tabarak wa taala. Hakuna makutano mazito kama makutano ya kutana Mola wetu Tabaraka wa Taala. Haya ni makutano mazito mno ambayo mwanadamu hawezi akayatafakari hata katika akili yake. Ayuhal mu'minun, wasiyati fi hadhihi al-minassati sharifa, wasia wangu katika mimbari hii tukufu na kuhusieni, ayuhal mu'minun, aiqidhu anfusakum min ghaflatikum, ziamsheni nafsi zenu katika ghafla mliokuwa nayo. Wale waliokuwa wanatawani, wana ucheleweshaji, wana hali ya kuchelewa katika mambo ya kheri, waamke, waziendee, waendee mambo ya kheri. Usisubiri kuambiwa, usisubiri kubembelezwa. Wewe utakwenda kuwekwa katika kaburi, na yule unayemsubiria kubembeleze naye pia atawekwa ni kaburi. Unayesubiri kubembeleze, akurambirambe miguu, akushike ndevu, akushike mgongo, akushike nini, ndio ufanye jambo hilo, naye pia atakufa. Fanya lile ambalo ni la kheri, amelithibitisha Allah tabaraka wa taala na Mtume alayhi salatu wasalam amelifundisha lifanye. Usisubiri watu fulani mpaka wakwambie wewe, wewe umekuwa nani? Anta man, anta abdun walasta birab, wewe ni mja tu wala sio mola. Anta abdun walasta birab, wewe ni mja, ni mtumwa na wala sio mola. Fanya yale ambayo ni ya wajibu kwako wewe. Hii ghafla tuliyokuwa nayo, hii ghafla tuliyokuwa nayo tuitoe katika nafsi zetu, kwenye ahali zetu, familia zetu, jamaa zetu, marafiki zetu. Unapomuona na makosa, mwambie pale pale, mkumbushe, kwa sababu wewe mwenyewe hujui ni wakati gani utaondoka kwenda kukutana na Mola wako tabarak wa taala. Ayuhal mu'minun, namuomba Allah tabarak wa taala kwa kupitia majina yake, bi asmaihi wa sifatihi al-ula, atusamehe madhambi yetu sisi na familia zetu, atusamehe madhambi yetu sisi na jamaa zetu, na aziokoe nafsi zetu na moto wa jahannam. Namuomba Allah tabaraka wa taala kupitia majina yake na kwa kupitia sifa zake atuongoze katika njia ya sawa. Namuomba Allah tabaraka wa taala asitutoe katika mahala hapa isipokuwa Allah subhanahu wa taala ametusamehe madhambi yetu. Namuomba Allah tabaraka wa taala awasamehe wazazi wetu waliotangulia, na awasamehe walimu wetu waliotangulia, na vile vile tunamuomba Allah subhanahu wa taala aiongoze jamii ya Kiislamu kwenye haki na rushdi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.